สนใจจะถามอะไรเกี่ยวกับสัพพาสวะสังวรสูตรไหมมาสอบถามสนทนากันก่อนถ้าผ่านไปสูตรหน้าแล้วห้ามถามสูตรนี้อีกเผด็จการว่างั้น ผมสงสัยเรื่องการเจริญโพชฌงค์นะครับคือโพชฌงค์บางข้อยังนึกไม่ออกว่าจะเจริญยังให้เป็นชิ้นเป็นอันอย่างสมาธิสามโพชฌงค์ก็ไม่สงสัยธรรมวิจยะก็ไม่สงสัยวิริยะก็ยังเข้าใจก็หมายความว่าเวลาเราวิญญาเราพล่องไปเราก็ให้พิจารณาสังเวคาวัตถุนี่ถูกไหมครับแล้วก็ปัสสัทธิเนี่ยยังนึกไม่ออกเลยปีตินี่ก็ยังพอนึกได้เพราะว่าก็ระลึกไปในกุศลทั้งหลายหรือว่าระลึกไปในอนุสตินี่นะฮะก็ยังเป็นปิติได้ส่วนปัสสัทธินี่กับอุเบกขานี่นึกไม่ออกอย่างอุเบกขานี่จะต้องไปเจริญฌานอุเบกขาประเภทนั้นหรือเปล่าก็นึกไม่ออกเหมือนกันเนี่ยตรงสรุปแล้ว2อย่างครับคือปัสสัทธินี่ครับ ปัสสัทธิสัมโพชงเลยนะถ้ากล่าวไปก็คือพวกยุคคนละธรรมใช่ไหมพวกปัสสัทธิมุทุตากัมมัญญตาปาคุญญตาละหูตาอุชุกตาเนี่ยนะพวกนี้เป็นคุณธรรมกลุ่มธรรมะคู่ปัสสัทธิทั่วๆไปนี้ถามว่าปัสสัทธิมีอะไรเป็นเหตุใกล้ปัสสัทธินี่มีปีติเป็นเหตุใกล้ปีตินี่มีอะไรเป็นเหตุใกล้ปีตินะมีปราโมทเป็นเหตุใกล้ปราโมทมีอะไรเป็นเหตุใกล้อวิปปติสารมีอะไรเป็นเหตุใกล้เป็นเหตุมีศีลกุศลศีลเป็นเหตุใกล้ทั้งศีลที่เป็นกุศลเป็นเหตุใกล้ให้เกิดอวิปปติสารอวิปปติสารเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปราโมทปราโมทเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปีติปีติเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัสสัทธิทั้งปัสสัทธิสัมโพชฌงค์นั้นเป็นผลจากความสงบระงับที่เกิดจากการเจริญกุศลธรรมอันนี้เป็นปัสสัทธิภายในเนี่ยนะเป็นความสงบที่เกิดจากกุศลธรรมที่หมายความว่าเจริญกุศลธรรมแล้วจิตใจสามารถสงบระงับได้ซึ่งผู้ที่อบรมสภาพจิตบ่อยๆเนี่ยนะถ้ามีการเจริญไประยะหนึ่งน่าจะพอสังเกตภายในได้บ้างแล้วว่าไอ้ความสงบนี้เป็นอย่างไรเนี่ยนะปัสสัทธินี้เป็นอย่างไรความระงับเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะว่าความสงบความระงับนั้นเป็นความไม่ฟุ้งซ่านทางจิตใจเนี่ยนะคือต้องสามารถพิจารณาพระธรรมสักหมวดหนึ่งให้จิตใจนี้สงบระงับได้อันนี้เป็นเหตุใกล้ภายในนะต้องพิจารณาหมวดธรรมะพอที่จะให้ใจเนี่ยระงับได้เพราะคำว่าปัสสัทธิเนี่ยตรงกันข้ามกับความกวนกวายเนี่ยนะสมมติว่าบางช่วงเนี่ยนะสังเกตดูบางครั้งเราจะกวนกวายทางความคิดอยู่ทีนี้เอาอะไรมาตรึกแล้วไม่กระวนกระวายหรือไม่กระสับกระส่ายอย่างเหมือนอย่างว่าคนไข้บางคนนี่กิริยาอาการที่กระสับกระส่ายใช่ไหมทีนี้ถามว่าทำยังไงไม่ให้เขากระสับกระส่ายฉันใดผู้ที่จิตกระสับกระส่ายนะกระสับกระส่ายฟุ้งซ่านนะเหมือนกับว่ากิริยาอาการที่ร้อนรนนะกิริยาอาการที่ร้อนรนเนี่ยทำยังไงไม่ให้มีการร้อนรนจะต้องระลึกถึงหมวดธรรมะใดที่ทำให้ไม่ร้อนรนซึ่งเอกปัสสัทธิเหล่านี้ถ้าว่าเป็นจริงแล้วเป็นผลของปีติปราโมทอีกครั้งหนึ่งเป็นผลของปีตินะเพราะผู้ที่มีปีตินั้นจิตใจก็สงบระงับจะสังเกตได้ว่าปัสสัทธิตัวนี้เนี่ยตรงกันข้ามกับไอความร้อนรนกวนกวายทั้งหลายทีนี้เราก็มาดูว่าถ้าประสงค์จะเจริญปัสสัทธิเนี่ยนะเราก็มาเก็บสถิติว่าทั่วไปทำไมเราจึง ขณะนั้นทำไมไม่ร้อนรนกวนกวายตอนนี้ทำไมร้อนรนกวนกวายร้อนรนแบบนี้อาการนี้เกิดจากอะไรก็อาการที่เกิดจากความไม่มีปีติไม่มีปัสสัทธินั่นเองขออภัยไม่มีปีติไม่มีปราโมทย์ในกุศลธรรมเพราะฉะนั้นก็ต้องน้อมไประลึกถึงกุศลธรรมน้อมระลึกไปในธรรมที่สงบน้อมระลึกไปในเช่นอานาปานสติเป็นต้นอานาปานสติเนี่ยการกำหนดลมหายใจอย่างน้อยที่สุดทำให้ร่างกายเนี่ยระงับความกวนกวายได้นะเพราะบางช่วงเนี่ยนะจิตใจมันทำอะไรก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเหมือนกันเถอะทำอะไรก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันมันกวนกวายไปหมดเลยมันการเจริญอานาปานสติก็เป็นธรรมที่ทำให้ระงับได้ระงับความกวนกวายได้ส่วนอุเบกขาสัมโพชฌงค์นั้นหมายถึงว่าคนนั้นเนี่ยเจริญกุศลธรรมจิตไม่ต้องยกแล้วก็ไม่ต้องข่มหมายว่ากุศลธรรมเป็นไปได้ด้วยดีท่านเปรียบเหมือนว่ารถม้าเนี่ยนะเหมือนอย่างว่ารถม้าเนี่ย บางช่วงนี่ต้องกระตุ้นให้ม้านี่วิ่งเร็วบางช่วงนี่ม้ามันไปเร็วเกินไปต้องชะลอความเร็วทีนี้ถามว่าถ้าม้าเป็นไปด้วยดีด้วยความสม่ำเสมอสารถีผู้ฉลาดเขาจะทำอย่างไรเขาก็จะประคับประคองเฉยๆนะคือไม่ต้องเร่งนะไม่ต้องไปกระตุ้นขณะเดียวกันก็ไม่ต้องไปอะไรนะไปประคับประคองหรือทำให้มันชะลอตัวลงเนี่ยไม่จำเป็นใช่ไหมเรียกว่าหาความพอดีจนได้งั้นผู้ที่เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์นั้นน่ะคือกุศลธรรมเป็นไปด้วยดีแล้วก็เพ่งดูเฉยๆหมายความว่ากุศลธรรมเป็นไปได้อย่างราบเรียบแล้วเนี่ยต้องทำอะไรไหมต้องไปกระตุ้นไหมจะต้องไปผ่อนไหมไม่ต้องกระตุ้นและไม่ต้องผ่อนไอความที่เป็นไปได้อย่างด้วยดีกุศลธรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องใครที่เจริญกุศลแล้วกุศลเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องกุศลเนี่ยเป็นไปทั้งวันทั้งคืนได้กุศลที่เป็นไปเรื่อยๆอย่างนี้กิจควรทำยังไงเมื่อกุศลไปได้อย่างดีอย่างสม่ำเสมอก็ต้องประคับประคองหรือคิดอีกในหนึ่งถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยนะถ้าอุปมาว่าเหมือนอย่างว่าเราอ่านพระไตรปิฎกบางทีเนี่ยต้องกล่อมตัวเองให้อ่านไปเถอะดีนะมีประโยชน์กล่อมไปเถอะกล่อมหรือบางทีมันง่วงก็ต้องกระตุ้นให้อ่านบางทีเอ๊ะทำไมมันอ่านแล้วมันอ่านแบบรีบเร่งจังเลยนะทำยังไงไม่เห็นสงบระงับเลยทำไมอ่านแล้วมันฟุ้งไปเรื่อยก็ต้องบอกว่าถ้าอ่านแล้วเข้าใจด้วยดีทำยังไงก็รักษากุศลธรรมเหล่านั้นให้อย่างต่อเนื่องมันตัตระมัชตตาหรืออุเบกขาสัมโพชงนั้นน่ะเป็นตัวที่ดูแลความเป็นไปอย่างสม่ำเสมอแห่งกุศลธรรมให้มีการเจริญกุศลธรรมเหล่านั้นเป็นไปอย่างสม่ำเสมออย่างอื่นอีกไหมถ้าไม่มีจะให้พักสักครู่หนึ่งครึ่งชั่วโมงเลยนะแล้วจะได้เรียนสูตรใหม่ไปเลยเรียนถอน